دا اسمان پر مخ د ستورو کمی نشتا، یو کلاک شي خود نورو کمی نشتا. قربانی به مجاری وي تر قیامتا، غوٹے گل شی ورت گور کمے ناشتا. حضرت شیخ حیبت اللہ بیعت قبول کھڑا، دلہ کرو دی سمسور کمے ناشتا. حضرت شیخ حیبت اللہ بیعت قبول کھڑا، دلہ کرو دی سمسور کمے ناشتا. پتنگان رنگ را اور کمی ناشتا، نمو تور استڑی شوی دی نظام، د قلم حمد تور کمی ناشتا. نمو تو ریستڑی شوی دی نظام، دا قلم حمد تو رو کمی ناشتا، دا قلم حمد